kowe kanca apa ya iki kon bojoku aku ra bos ora arti ra ora apa ae rasa ora arti tenan ora niku bojoku wis apa kowe sumpah demi Tuhan ora niku bojoku wis gelem mari.